W nowej super niskiej cenie. Tylko 49 groszy za sztukę przy zakupie 10 sztuk. Tak, tylko 49 groszy za sztukę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 4 listopada, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski ogłoszą dalsze kroki w walce z pandemią. Za chwilę konferencja w tej sprawie. Donald Trump czy Joe Biden? Za oceanem trwa liczenie głosów. Żaden z kandydatów nie może być pewny wygranej w wyborach prezydenckich. Syn Ryszarda Krauzego, podejrzany o pobicie operatora TVP, nie trafi do aresztu. Właśnie powinna rozpocząć się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie dalszych środków zapobiegawczych w związku z pandemią. Dziś potwierdzono w Polsce rekordową liczbę zakażeń COVID-19. Dobowa liczba nowych infekcji zbliżyła się do 25 tysięcy. Od wczoraj zmarły 373 osoby, które miały koronawirusa. Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi profesor Adam Antczak ocenił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że liczba nowych zakażeń może być już odzwierciedleniem trwających od kilkunastu dni niepokojów społecznych. Pamiętajmy, że tam dystansu nie ma. Wprawdzie protestujący mają na nosie i ustach maski, ale jeśli krzyczymy, to transmisja zakażeń jest jeszcze większa, podkreślił profesor. Jak dodał, wprawdzie demonstrujący to ludzie młodzi, przede wszystkim młode kobiety, którym raczej niewiele zagraża, ale przecież przy pełnym zrozumieniu dla protestujących, nie oszukujmy się, oni nie żyją w izolacji społecznej, zauważył pulmonolog. Zdaniem eksperta, aby skutecznie walczyć z pandemią, konieczny jest kolejny lockdown. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono dziś w Wielkopolsce, prawie 4 tysiące. Donald Trump czy Joe Biden? Wciąż nie wiemy, który z tych polityków wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Według sondażowych rezultatów opublikowanych przez BBC, w wyborach prowadzi obecnie kandydat demokratów, który zdobył 224 głosy elektorskie. Prezydent Trump zdobył dotąd 213 głosów, a do wygranej potrzeba 270. Nasza korespondentka Beata Pomecka zebrała w Brukseli opinie dotyczące prezydentury Donalda Trumpa. Te są różne. Polscy europosłowie zgadzają się w jednym. Pozytywnie oceniają prowadzoną politykę energetyczną i amerykańskie sankcje na firmy budujące Nord Stream 2. Pozytywnie o prezydenturze Donalda Trumpa wypowiada się europoseł Jacek Sariusz-Wolski. Przyznaje, że retoryka mogła wzbudzać kontrowersje, ale jego zdaniem presja amerykańskiego prezydenta przyniosła rezultaty, na przykład w sferze obronnej. Europoseł chwalił też jednoznaczną krytykę Nord Stream 2. By porównać relacje europejsko-amerykańskie z początku jego kadencji na koniec jego kadencji, to można powiedzieć, że te relacje nie są gorsze z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa, w ogóle polityki bezpieczeństwa energetycznego. Pozytywnie o amerykańskich sankcjach wypowiadał się też europoseł Radosław Sikorski. Bez sankcji Nord Stream 2 już by funkcjonował, więc to z naszego polskiego punktu widzenia zapisuje się prezydentowi Trumpowi na plus. Ale negatywnie europoseł ocenił wspieranie Brexitu, nazywanie Europy wrogiem i groźby ceł eksportowych, m.in. w przemyśle samochodowym. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. To jeszcze dodajmy, że najnowsze informacje o wyborach w Stanach Zjednoczonych można znaleźć na portalu polskieradio24.pl. Syn Ryszarda Krauzego, który zdaniem śledczych pobił operatora TVP Gdańsk i groził innym dziennikarzom, pozostanie na wolności. Sąd Okręgowy w Gdańsku nie uwzględnił zażalenia prokuratury na decyzję sądu niższej instancji, który nie zgodził się na aresztowanie podejrzanego. Decyzja jest prawomocna. 31-latek będzie pod policyjnym dozorem, ma zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonymi. Przedstawiono mu 3 zarzuty, przypomina Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Kierowania groźby karalnej, naruszenie nietykalności cielesnej oraz spowodowanie obrażeń naruszających czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni. Mężczyzna złożył wyjaśnienia, częściowo jakby przyznał się do popełnienia przestępstwa polegającego na spowodowaniu obrażeń ciała, natomiast przedstawił w sposób trochę inny przebieg tego zdarzenia. Podejrzanemu grożą 2 lata więzienia. 5 koncertów w wykonaniu orkiestr kameralnych i wybitnych solistów to program rozpoczynającego się 7. Międzynarodowego Festiwalu Paderewskiego. Koncert inauguracyjny o 19 na Zamku Królewskim w Warszawie. Na początek zabrzmi muzyka Beethovena, którego dzieła stanowiły znaczącą część dorobku wykonawczego Ignacego Jana Paderewskiego. Mówi szef artystyczny festiwalu Jan Popis. Przypominamy oczywiście Paderewskiego jako beethovenistę. Już na inaugurację mamy wykonanie koncertu Biedru, 4. koncertu. Solistką będzie Ekaterina Żywiecka i kameraliści Symfonii Warszawy. Dyrektor festiwalu Wiesław Dąbrowski dodaje, że muzyka Ignacego Jana Paderewskiego zabrzmi nie tylko w klasycznym wykonaniu, ale i w jazzowym.

The Helin, 11 minut po godzinie drugiej. Zdaję sobie sprawę, że spora grupa pośród Państwa w tej chwili wsłuchuje się w nowe wytyczne ogłaszane właśnie, w nowe wytyczne związane z ograniczeniami pandemicznymi, ale też wiem, że spora grupa spośród Państwa czeka na kolejny nasz reportaż. Reportaż w Trójce. Już za kilka minut przygotujmy się do niego wraz z Eltonem Johnem. Saturday Nights Alright. Panie Elton, chciałbym zaznaczyć, że do soboty jeszcze 2 dni, ale już w sobotę wieczorem obowiązywać będą te nowe obostrzenia związane z pandemią. Niestety. Teraz czas na reportaż w Trójce. Nieraz pogryzły go agresywne psy, ale wolontariusz ze schroniska na Paluchu nigdy się na nie za to nie obraził. Wie, że każdą bestię można okiełznać i pokochać, zupełnie jak szekspirowską złośnicę. Autorka dzisiejszego reportażu, Grażyna Wielowiejska, spotkała miłośnika czworonogów, który nie chce wiele mówić o sobie. Jest cenionym pisarzem opowiadań science fiction, z wykształcenia fizykiem kwantowym, a dzięki własnej działalności biznesowej jest niezależny finansowo. Pracuje za darmo, dla psów, no i dla siebie. I nie jest to opowieść science fiction. Zapraszam na reportaż Zaklinacz psów. Reportaż w Trójce. Ja się nie przywiązuję emocjonalnie do psów. Ja mam swojego psa i już, to są psy niczyje, które powinny iść do adopcji. Jest mi z tym bardzo dobrze, jest wygodnie. Pies idzie do adopcji, ja się bardzo cieszę, że on idzie do adopcji, czuję radość, że znalazł dom. Przepraszam, to ty jesteś tym wolontariuszem, tak? Nie podam ci ręki, ale tak możemy się przyznać. Dominik, masz tutaj takie coś, bez czego cię pewnie nie wpuszczą do tego. Ja cię nie będę trzymał za rękę. Podobno ty już byłeś wolontariuszem. 10 lat temu. No nie szkodzi, psy się nie zmieniają, tak szybko ewolucja nie idzie. Wiesz, że nie wolno pozwolić, żeby pies do psa się zbliżył. Tak. Wiesz, że nie wolno wypuścić psa. Tak. Lepiej nie pozwalać, żeby podchodziły do ludzi te psy. No i wiesz, że trzeba uważnie wychodzić i wchodzić do boksu. Nie? Jasne. Chodź ci dam. To, że pies jest agresywny, wcale nie znaczy, że jest trudny. Po prostu sytuacja, w której się znalazł, przerosła go. Te, którymi pan się opiekuje, to są duże. Różne. Mamy takiego 10-kilowego krasnoludka. To mieszaniec jest. Tak, który przez 4 lata był zupełnie niedotykalski. Absolutnie nie można go było dotknąć, gryzł, a zęby ma od psa o 3 numery większego. Gryzł na całą siłę, także potrafił narobić krzywdę. Ja się dowiedziałem o tym psie, jak on wrócił do nas z adopcji, nieudanej adopcji. Zająłem się tym psem i w tej chwili to jest pies, którego ja noszę na rękach. On się przytula do mnie, w tej chwili do innych wolontariuszy się przytula. Wspólną pracą pokazaliśmy mu, że dotyk nie zabija i ten pies nie ugryzł mi ani razu. To jest właśnie taki piesek. Niedotykalski. Bardzo mały. On 10 kilo waży. Jak on się wabi? Jogi. Nasz gryzak. Co się takiego stało, że pan któregoś dnia 5 lat temu postanowił tu przyjść? Pies mi umarł. Miałem swojego psa i on umarł. Akurat byłem na takim etapie życiowym bardzo częstego podróżowania. Nie chciałem mieć swojego psa. W zasadzie nie mogłem mieć swojego psa, bo wyjeżdżałem na 2-3 miesiące w świat. A zawodowo kim pan jest? Już emerytem. Znalazłam taką informację, że kończył pan taki wydział ciężki, to znaczy fizyka i jeszcze specjalność optyka kwantowa. Skąd ten wybór? Kocham fizykę, to wszystko. Fantastyczna część rzeczywistości. Ale to tylko się zaczęło to gdzie? W szkole podstawowej, w pierwszej klasie. Od książki, na której się uczyłem czytać, o astronomii. Na początku była astronomia, później fizyka. Pracował pan w zawodzie? Nie, ani sekundy. Zarabiałem pieniądze. Wtedy to był czas na zarabianie pieniędzy i się zarabiało pieniądze. Zarobiłem na kilka mieszkań, na dobre życie. Już w tej chwili nie muszę pracować. Miałem własną firmę. Pewnego dnia stwierdziłem, że już mam dosyć. Jestem jednym z 10 najbardziej cenionych polskich autorów science fiction. Ja opowiadania pisałem. Napisałem jedną książkę, która jest nie do przeczytania. Opowiadania są do przeczytania, książka nie. Thriller psychologiczno-paranoidalny. Jak bym powiedział. Być może do czytelników to trafiało. Ja nie pisałem dla czytelników. Pisałem dla siebie. Wszystko, co pan robi w życiu, to jest dla siebie. Dla siebie, tak. Ja jestem egoistą. Jestem strasznym egoistą. Psy korzystają. Na początku w ogóle nie miałem zielonego pojęcia o psach, jak tu przyszedłem. Mi się wydawało, że wiem wszystko, bo sam miałem tam, nie wiem, 7 czy 8 psów. Się okazało, że owszem, może wiem wszystko, ale o tych 7-8 psach, które miałem. Natomiast tu każdy pies jest inny. Uczyłem się na najgorszym psie w schronisku. No to jest mniej więcej tak, jak na nartach by się pani uczyła. jeździć na stoku o 70% nachyleniu. Ten piec pogryzł mnie bardzo mocno, 8 razy mnie ugryzł. Mam ślady na lewym bicepsie, takie okazałe, ale tak, to jest po prostu wspaniały pies. Miał tylko jedną wolontariuszkę, naszą główną behawiorystkę i ją tylko akceptował. Ona próbowała wprowadzić do niego inne osoby, ale on albo gryzł, albo pokazywał zęby. Nikt nie chciał z nim chodzić, tylko ona. Postanowiłem pomóc. No i udało się. Po roku mogłem go głaskać, normalnie się bawiliśmy, zakładałem mu kaganiec, także bardzo daleko poszedłem w ciągu roku z tym psem. Później każdy pies jest łatwiejszy. Agresja psia to jest agresja na podłożu lękowym. Pies dlatego gryzie, że się czegoś przestraszył. Ma do wyboru ucieczkę albo atak. To taka stara strategia jest. Nie podam ręki, pa. Ja też. Panie Mirku. Mamy o 12.10, mamy załatwiony... Okej, to ja sobie spokojnie czekam. Tak, dobrze. Nie zanotowałem. O 12.10 mamy wybieg. To jest pan, który będzie adoptował jednego z naszych psów. Ten pies miał swój epizod, bo przez 4 dni nie mógł do niego wejść do boksu. On atakował. To jest bardzo częste zjawisko, mianowicie psy, znajdując się w schronisku, nagle nie wiedzą, co się dzieje. Są zupełnie zdezorientowane, nie wiedzą, co się stało, czują się zagrożone. W związku z tym na wszelki wypadek pokazują zęby, a jeżeli ktoś się zbliży do nich, to atakują. Ja do niego wszedłem pierwszy do boksu, to pochodziłem chyba 3 czy 4 godziny do niego, pochodziłem, w końcu wszedłem do tego boksu, nie zaatakował mnie. Nie dotykałem go oczywiście, pokarmiłem, wyszedłem i przyszedłem mu posprzątać, no bo przez 4 dni nikt nie mógł do niego wejść i mu posprzątać. Przyszedłem z małą szufelką, bo on się bał dużej łopaty i on mi zjadł w 10 sekund tą szufelkę, także tylko została mi rączka w ręku. No na szczęście na szufelce się skończyło, już miałem z nim jaką taką relację, na mnie się nie rzucił, a w tej chwili to jest pies, do którego wchodzą obce osoby, on się przytula, daje się głaskać, jest po prostu wspaniałym psem. Pan tu dzisiaj jest po to, żeby zabrać pieska? Nie, nie. To nie jest kwestia zabrania, to jest kwestia poznania psa dokładnie. Bo... Czyli dopiero pierwsze takie? Nie, trzecie. Miał pan już psy w ogóle? Wie pani co, w dawnych czasach studenckich miałem, ale to no, widać po mnie, że to było dawno. Potem przez ostatnie 14-15 lat to byłem kociarzem. No ale teraz koty mnie opuszczają, córki mnie opuszczają. Ten kot, który został, nie chce mnie wyprowadzać na spacery. Potrzebuję kogoś, kto mnie zmobilizuje. Szukam psa rzeczywiście ze względów zdrowotnych, jako motywator do wychodzenia, bo pracuję w domu, nie mam powodu, żeby wychodzić. Co to było? To jest sieczka, to są żołądki i parówki, a jeszcze mam łapki, duże smaczki. Ja mam kilka różnych rodzajów smaków na różne okazje. Są psy, które karmię czyją indyczą. To jest wtedy bardzo lekkostrawne dla psa i nic się złego nie dzieje. Tak samo łapki. To są niezmineralizowane kości, one się rozpuszczają, nawet połknięte, niepogryziane. Rozpuszczają się same w żołądku, także nic od tego psy nie mają złego. Natomiast z jedzeniem bardzo trzeba uważać. Mamy psy alergiczne, mamy psy uczulone, psy z wrażliwym jelitem. Także tutaj nie wolno przyjść i karmić, zresztą wszędzie są tablice, że nie wolno. Jak się nie zna psa, to nie wolno mu nic dawać. Mają mieszaną, suchą karmę z puszkami. Dobre jest jedzenie, tutaj nasze schronisko nie oszczędza. Ja lubię po prostu pracować z psami. Poza tym mam pewną własność charakteru, taką, która mnie predestynuje do tej pracy. Mianowicie jak mnie pies ugryzie, ja za 10 sekund jestem taki jak przed ugryzieniem. Się nie spinam, nie denerwuję się, zupełnie spokojnie. To jest wada mózgu, tak mi się wydaje. Po prostu to taka szczęśliwa wada mózgu, która pozwala mi w ten sposób pracować. Mnie psy gryzą, a ja po prostu przy nich się zachowuję cały czas normalnie. Dla mnie nie ma problemu. Mam świadomość konsekwencji. Uczę się, kiedy pies mnie może ugryźć. Uczę się jego zachowania, sygnałów, które mi poprzedza ugryzienie. Czasem te sygnały są bardzo widoczne, czasem są niewidoczne na pierwszy rzut oka, dlatego ja bardzo często nagrywam swoje spotkania z psami przy pomocy jednej lub dwóch kamer, 60 lub 120 klatek na sekundę. To mi później pozwala zobaczyć, gdzie zrobiłem błąd, jak pies się na mnie rzuci. W schronisku dla psów w Kalifornii, we Fresno, tam spędziłem prawie cały dzień rozmawiając z ludźmi, oglądając to. Bardzo dużo rozmawiałem też w Australii o psach, z ludźmi, których spotkałem. Też byłem w schronisku w Australii, w Melbourne. Ja uwielbiam pracować, zwłaszcza z agresywnymi psami. To jest ta dawka adrenaliny, której potrzebuję. Jest po prostu fantastycznie. Poza tym kocham psy. No, tu nie ma psa, którego ja nie lubię. Wszystkie lubię. A pan ma swojego pieska też stąd? Nie, ja znalazłem swojego psa. Drugiego dnia przegryzł mi opuszkę palca łącznie z paznokciem na wylot, ponieważ znalazł sobie jakiegoś śmiecia. Ja mu tego śmiecia postanowiłem zabrać. On mi wyraźnie pokazał, że nie życzy sobie. Oczywiście zabrałem mu tego śmiecia. Natomiast przepracowałem to. On bronił zasobów. To był półdziki pies. I w tej chwili mogę mu grzebać w misce. Krzyknę, zostaw to, on puszcza to, co ma w pysku. Wie pani, to z doświadczenia wiem, że jeżeli pies ugryzie, to się zupełnie nie przekłada na przyszłą formę relacji. Zupełnie. Może pies bardzo mocno kogoś pogryźć, natomiast później ten pies jest wspaniały. Każdy wolontariusz pracuje poza schroniskiem również. To jest promocja psów, to jest robienie i obróbka zdjęć. To są wyjazdy, które mamy tutaj często poza schronisko z psami. To są wizyty w domach tymczasowych, wizyty adopcyjne, przedadopcyjne, poadopcyjne. Każdy wolontariusz pracuje ciężko, przy czym ja nie mam żadnego poczucia, że ja tu ciężko pracuję. To jest dla mnie olbrzymia frajda, ja tu przychodzę dla siebie. To, że psy korzystają przy okazji, to jest bardzo fajnie, ale ja tutaj przychodzę dla siebie i ja czuję olbrzymią radość za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżam. Jako prawdziwy miłośnik psów wsłuchiwałem się w ten reportaż bardzo uważnie. Stara strategia, ucieczka albo atak. Ale to nie tylko psy korzystają z tej mądrości. Ale moją uwagę przykuło jedno stwierdzenie wypowiedziane przez bohatera tego reportażu. Napisałem książkę nie do przeczytania. Zabrzmiało to jak wyzwanie. Czy ktoś z państwa podejmie to wyzwanie? Bo ja tak. Był to reportaż Grażyny Wielowiejskiej Zaklinacz psów, a bohaterem był Sławomir Prochocki. Przy okazji zachęcałem państwa do nadsyłania propozycji tematów dla studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia pod adresem reportaże@polskieradio.pl. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Gazetę. Zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. We'll be right back.

Kraków ma obwarzanka, Wrocław krasnale, Toruń ma pierniki, a Warszawa pańską skórkę. Szczecin z kolei ma paprykarza. Ważne miejsce na tej liście należy się też jednak wsi Koniaków. Koniakowo. Niewielka wieś położona wśród szczytów Beskidu Śląskiego w gminie Istebna. To właśnie tu znajduje się stolica polskiej koronki. Ja od dziecka po prostu miałam styczność z koronkami. Ja się budziłam, to budził mnie zapach po prostu krochmalu, jak mama krochmaliła koronki. Małgorzata Stanaszek, koronczarka z Koniakowa. Jak moja babcia po prostu. Ja zawsze widziałam, jak byłam chora, to moja mama siedziała obok mnie i heklowała. No i ja kocham koronkę. Ja bardzo lubię po prostu heklować. Heklowanie to zresztą słowo klucz, jeśli chodzi o koniakowską koronkę. Heklowanie. Dużo razy muszę po prostu tłumaczyć, dlaczego nie szydełkowanie, tylko heklowanie. To jest nasze po prostu powiedzenie, że koronki koniakowskie się hekluje, a nie szydełkuje. A skoro mamy heklowanie zamiast szydełkowania, to mamy też hekle zamiast szydełek. I nici, jak najcięższe, bawełniane, najlepiej bawełniane. Stosujemy też jedwabne, chirurgiczne, ale to już po prostu pod specjalne zamówienie. Tych specjalnych zamówień nie brakuje, a pracę pani Małgorzaty można zobaczyć na całym świecie. Wykonywałam koronki, no najbardziej takie znane osoby to dla Beyoncé. Wstawki do sukienki, torebkę. Dla małej tej jej córeczki to tam po prostu takie srebrne kolczyki z naszyjnikiem. Często wykonuję koronki dla znanych artystów, tutaj znanych projektantów mody. Na pokazy Victoria's Secret szła bielizna. Specjalna taka ozdabiana z piórkami tam, z cyrkoniami. Koronkowe stringi na przykład mogą robić wrażenie, tym bardziej, że oprócz swojej użyteczności nawiązują do tradycji. Podstawowe wzory mają 100 lat, ponad 100 lat i na tych podstawowych wzorach budujemy nowe wzory, nowoczesne bardziej, zmienione. Ale chodzi o to, że właśnie ten wzór, ten listek, tam bratek tyle lat przetrwał i jest dalej. Dalej po prostu jest piękny i modny. To są tak specyficzne wzory, różniące się po prostu od innych koronek, że od razu się uchwyci. Koronczarska tradycja z Koniakowa sięga początków XX wieku. Wyjątkowość koronek koniakowskich polega na niestosowaniu wzorników. Beyoncé w koronkach z Koniakowa? Wyobraźni brakuje. W Koniakowie mieszka około 700 koronczarek, które heklowały swoje koronkowe arcydzieła m.in. dla świętego Jana Pawła II i dla królowej Elżbiety. A informacje zebrał dla nas Kuba Jamrozek. Let's work, kill politics. Ciekawi są Państwo, co jeszcze dzisiaj w Trójce? No to już Państwa informuję. Tuż po 15 Radosław Oklasko w tonacji Trójki. Po 16 tu Trójka i Witold Lazar. Po 19 muzyka z Trójką, czyli najpierw o 19 Piotr Baron, czy w miarę gitary. O 20 dogrywka Michała Grabkowskiego. O 21 klub folkowy Aleksandra Kaczkowska. A o 22 o cyganerii po polsku Monika Małkowska. Po 23 spotkam się z Państwem raz jeszcze, by posłuchać sobie niezobowiązująco muzyki między dniem a snem. If the world keeps turning and my mind keeps burning, can you feel the passion? Can I make it happen once again? Now I'm running in times that are frightening, but I won't let that break me. I won't let that take me down again. So you know my story. Well, I'll tell you a secret. Inside I was hurting. Inside I was crying. Touch my fascination once again. We'll be right back. Postcards from the Past, Billy Idol. No, niewątpliwie była to pocztówka z przeszłości, także muzycznie tak ją można potraktować. Drodzy Państwo, nasze pasmo przede wszystkim poświęcone jest kulturze, muzyce i kulturze, ale także kulturze fizycznej. Ona jest również bardzo, bardzo ważna. A jeśli o kulturze fizycznej mowa, no to któż jest większym specjalistą jak Henryk Sydner? Medal dla każdego. Witam, Henryk Sydner. Andrzej Gordon, honorowy członek PTTK, nie ustaje w poszukiwaniach ciekawych tras. Nic więc dziwnego, że ma dla Państwa wciąż nowe propozycje. Jaki rejon polecisz dziś naszym słuchaczom? A te, które znajdują się na szlakach, i to rowerowych, i pieszych, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Chciałbym zaprosić do tego miejsca, gdzie piękna rzeka Mazowsza, jaką jest Liwiec, tam jest niesłychanie czysta, a nad nią stoi miasto, trochę zapomniane, a niezwykle ciekawe i interesujące, z którego wiodą ciekawe i budzące wiele skojarzeń szlaki. To miasto to Łochów. W Łochowie można powiedzieć, że miasto powstało tak, także związane z budową kolei. Tam jest dworzec. Ten dworzec to dawna parowozownia, dzisiaj zabytek z lat 80. XIX wieku. Ale najciekawszym miejscem jest pałac. Idziemy do zespołu pałacowego, na który składa się sam dworek, wozownia, kuchnia z wyśmienitą, jedną z najlepszych w Polsce kaw. I gdybyśmy tam się na chwilę zatrzymali, to na tym dworku dwie tablice. Jedna przypomina, że po tym terenie wędrował, pisał, rysował Kamil Cypriak Norwid, bo on tam przebywał. Druga tablica przypomina Medarda Downarowicza. To jest cała saga jednych z właścicieli tego dworku. I jeden był uczestnikiem powstania styczniowego, a drugi, bliski przyjaciel Józefa Piłsudskiego, był dwa razy w rządach II Rzeczypospolitej i był wiceprezydentem później Warszawy. Ale to nie jest istotne. To jest istotne dla historii, dla współczesności. Wspaniałe malarstwo. Jedna z najbardziej ciekawych i olśniewających galerii współczesnego polskiego malarstwa, którą oglądałem. Stamtąd warto pójść na wyspę. To niedaleko. Znajduje się wyspa, w której włodarze postawili 12 pomników luminarzy naszej literatury. Można tam pójść, pooglądać to wszystko, popatrzeć także lub pomodlić się w drewnianym kościółku, który tam został postawiony, przypominający właśnie drewniane budownictwo na Mazowszu, i wsłuchać się to, co szumi pobliska Puszcza Kamieniecka. To jest niezwykle ciekawe. Niedaleko znajdowało się przecież dzisiaj w obrębie wielkiego jakby Łochowa, znajdował się Julin z willą Paderewskich. Helena Paderewska, żona premiera, wybitnego wirtuoza Ignacego Paderewskiego, stworzyła tam szkołę dla dziewcząt. I tam zaczęła się jedna z dwóch sag tego miejsca, mianowicie saga polskich kur. Zielononóżki zostały tam sprowadzone jako potrzebę warsztatową dla tej szkoły panien. Jeżeli będziecie w Łochowie, to już nie usłyszycie rżenia koni, a kiedyś tam znajdowała się najważniejsza stadnina koni w Polsce, a jedna z najważniejszych w Europie. Warto zastanowić się, dlaczego już te konie nie rżą, i pochodzić po tych szlakach, wejść do puszczy, zadumać się nad ciekawym drzewostanem. Medal dla każdego, czyli trochę kultury fizycznej w trójce do trzeciej. Ileż uroku mają te podróże z Henrykiem Sydnerem. Były w tym spotkaniu także i atrakcje krajoznawcze, stary kościółek, trochę malarstwa. Tak, kolejne spotkanie z Heniem Sydnerem już pojutrze, też mniej więcej o 13:45. Dziś musimy kończyć nasze spotkanie. Bardzo miło z Państwem się ten czas dzisiaj... biegł ten czas dzisiaj miło z Państwem. O, że zacznę zdanie od początku. Żegnam się w imieniu Anny Regulskiej, Wojciecha Dorosza i swoim własnym. Piotr Majewski kłania się nisko i zapraszam dziś o 23:00.